Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog radiofonic. Tensionată este situația în aceste zile, mai ales după embargoul impus de Rusia, pomicultorilor și legumicultorilor, dar și procesatorilor din Republica Moldova. La noi deja au ieșit vreo 400 de pomicultori, legumicultori, fermieri, țărani, cu proteste și cu preîntâmpinare foarte serioasă, că dacă guvernul nu va întreprinde nimic pentru a le salva recolta sau a le ajuta să depășească consecințele embargoului, ei vor bloca calea ferată, drumul spre traseul Chișinău-Ocneza și așa mai departe și așa mai departe. Mie mi se pare foarte și foarte bine regizat acest proces, protest din nordul Republicii, știind și componența etnică a unor categorii de pomicultori, să nu se supere nimeni, dar nu i-a ars nimănui livada că nu se s-au copt toate mierele și nici toate prunele de pe la Ocneza. Cred că apelul premierului la solidaritate este unul foarte și foarte binevenit. Pe 3-4 zile de tatonarea pieței, o privire fără panică în perspectivă, iată că vine în august și președintele Belarusiei Lukashenko, care nu l-a susținut pe Putin în privința embargoului impus Republicii Moldova. Se vor descurca iițele și situația ar putea să fie depășită cu calm și cu o contribuție generală a societății la deblocarea acestei crize pe care ne-o parașutează din exterior Rusia. E clar că este un șantaj și Rusia va încerca să folosească acest șantaj pentru a destabiliza situația și a crea tensiuni preelectorale, pentru că acesta este scopul Rusiei. Chiar un șef de comisie sau de comitet din Duma de Stat a declarat asta primăvară, că nu vom costa două parale dacă nu vom câștiga alegerile în Moldova. Duma de Stat, deci, se pregătește să câștige alegerile parlamentare din Republica Moldova. Care sunt riscurile? Ce ar putea să compromită integrarea europeană și cum pot fi neutralizate acestea? Este subiectul pe care îl propun să-l discutăm azi. 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. 804424, 804422, așa precum vorbim, Rusia se pregătește pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Care sunt riscurile ce ar putea compromite integrarea europeană și cum pot fi neutralizate aceste riscuri? Bună seara! Alo? Alo! Bună seara! Bună seara! Vă felicit cu ieșirea după odihnă la serviciu. Mulțumesc, domnul Chiloș. Vă mulțumesc pentru așa numită demnitatea dumneavoastră care continuă și mai departe. Aș vrea să-mi expun și eu părerea în ce privește embargourile care le face Rusia, care caute să distrugă această alianță și economia acestei mici republici care a iscălit Rusia în diferite contracte, iar acum caută în fiul schimb semne. Și dacă înainte spunea despre frăcție, acum se spune despre demolarea acestei republici dacă nu este supusă. Cred că populația care ascultă acum opinia publică ar trebui să înțeleagă că că noi putem să ne așteptăm la lucruri foarte rele din partea Rusiei. Rusia întotdeauna a creat în acestor popoare care nu supun diferite forme de supunere ca mai departe să moduleze cum vor ei. Da, Germania după război a rămas, eu încă o dată spun, foarte distruse și dacă populația a fost unică și au lucrat și a fost, au gândit la orice acțiune, ei împreună au făcut-o. Ar trebui să atrag atenția fermierilor noștri, care astăzi se revoltă. Da, e revoltabil chestia asta. E revoltabil și faptul că și conducerea din Republica noastră n-a fost la nivelul cuvenit ca să organizeze de așa numită ce facem cu producția care ne-a dat-o în anul ăsta Dumnezeu și chiar și anul trecut, ca noi putem să o folosim și să ne aducă venituri și bunuri materiale tuturor. Dar, uite, eu sunt de acum în vârstă, sunt 80 de ani, dar mi-amintesc numai de părinții mei. Ei aveau puțin pământ, 6 hectare, dar ei aveau și făcut din timp să gândeau ce să facă cu producția cea care o să o strângă. Porumbul cea îl punem să se ia și crește pe bază păsări, porci și așa mai departe, vite, da. Ceva, nu se pierde nimic. Deci pe dânsii, pe fermierii noștri trebuie să-i pui din timp. Ce facem noi? Înțelegi? Nu numai ca cea când înnămim oameni și ne aduc producția, dar noi trebuie să ne gândim ce facem și cu ce să-i mulțumim. Eu sigur și populația cea care este acum așa împletită în bani de către și dacă i s-ar propune o parte din producția asta ca să o mai iei și iei acasă, să o îmbăleze, ar trebui. Frigiderea trebuie din timp, ar trebui să gândească și ei și să gândească bine. Da. Să n-aștepte numai conducere, una, două leancă, de o partidul ăsta liberal-democrat. Oameni buni, ia gândiți-vă ce face, că înainte părinții noștri n-aștepta, înțelegi, ca cineva să-i facă lucrurile astea. Da, domnul Ghiroș. Mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Continuăm. Presiune Rusiei ca factor identificate de primul ascultător, care sunt? Ce alte riscuri ce ar putea să compromită integrarea europeană și cum pot fi ele contracarate sau neutralizate? Bună seara! Alo! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! De cine vorbim? Mă numesc Nicolae, de mult eu n-am ieșit, dar vreau să zic că toate embargourile este spuse de aici, de la noi, din Moldova. Vreau să zic că cât n-o socotim noi pe Olga Ciolacu și cu bărbatul ei, Valentin Bătrânac, sunt oameni parcă de treabă și s-o înheitat cu ăsta, cu Dodon și cu băitanul ăsta, cu Ciuc și femeia și aia, cum o cheamă, Silvia Grigore, s-o dus și s-o cântat. Nu le rușine lor să ducă să cânte la Moscova ca să facă embargo-ul ăsta. Eu socot că asta e o mărșăvenie mare pentru Republica Moldova și trebuie să-i scoată lui Olga Ciolacu toate gradele astea de cum se cheamă a ei, de artiste emerite și nu știu ce mai este. Da. Pentru că s-o dus, nu că s-o dus la Moscova, dar că s-o dus cu Dodona ăsta. Ia ca asta e. Bună seara. O seară bună. Deci identificăm că unul dintre riscuri sunt cei care promovează politici sau susțin politicieni anti-europeni. Bună seara. Bună seara. Bună. Sunt Isaia. Da, domnul Cârbu. M-a întrestat știrea de la nordul nostru, drag. Să blochezi drumurile, să te duci pe calea care le-a arătat Moscova, este o nebunie. Ori de ce oamenii aceștia nu gândesc ca Balticii, să-și strângă cureaua, să scrâșnească din dinți, să iasă din chestiunea asta care ne-a băgat-o Rusia, să ieșim prin alte căi, dar nu prin ceea ce vor să facă acești șobolani care, cum se cheamă, proprietari de gospodării. De acolo iese toată chestia și mă mir, eu sunt de acord că aici Dodon a jucat un rol foarte mârșav. El, probabil prin culoarele Kremlinului, a cerut acest embargo strașnic pentru oamenii țăranii noștri. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă, da, e greu, e foarte greu, dar guvernul se gândește să luptă, mai așteptăm alea că găsim o cale bună pentru ei. Cred că totul se va rezolva, eu sper că totul va fi bine. Numai să nu fie lumea dusă în eroare și în panică. Da. Seară bună, 804-424, 804-422. Alo. Vă ascult. Bună seara, Mihai Nicărin. Care sunt riscurile ce ar putea să compromite integrarea europeană și cum pot fi contracarate sau neutralizate? Știți, chiar m-a atins pe mine la suflet problema asta, că nu bat între cei care sunt dușmani, dar bat între cei într-adevăr care trag plugul și le doresc bine oamenilor. Mi-o spun sincer, chiar mi-e milă de această leancă, cum spune un domn, că uite, eu o să-i aduc produsele pe piața roșie și o să-l pun pe domnul Leancă să le cumpere. Măi, fraților, Dodon îmblă la Moscova și-i roagă. Da, așa l-a sfătuit Putin să vorbească. Să nu iei producție de noi. Comuniștii îmblă tot aceeași, fac același joc și uite, aceștia sunt buni, dar ăștia sunt răi, măi. Uite, chiar aici, și chiar am spus, am discutat cu unul acolo, uite, vedeți, guvernul vrea ca să cumpere producție de la voi, să dăie, de pildă, merele, să le dăie la grăzniță undeva de suma de vreo 20 de milioane. Să știi, dar ce aceștia sunt bani furați, de unde au luat ei banii ăștia? Măi, fraților, dar le-ți cumpere producția, pe tine te interesează? Sunt bani de la buget. Și în loc să mobilizăm toți, chiar eu mă gândeam că uite, trebuie de cumpărat de acolo, de făcut aceea și să ducem, să ne consolidăm în jurul la toate la sărăcie aceasta. Dar noi, uite, bat între noștri, măi. Poate asta care vine să amenințe cu când ne aduce miere la Chișinău sau ce mai aduce el, nici nu știu, poate să ne aducă la Chișinău la ora asta. Poate că i-ar trăsni prin cap mai bine să deschide niște gherete la Chișinău, să vândă chișinăuienilor. Eu cred că ar mai trebui armăroașele astea de făcut prin Chișinău. Păi nimeni, n-am auzit pe nimeni să deschide gherete de firmă. Deci firma de miere, nu cușor, spic ușor, ocnița fericit, otașul nefericit, să deschide aceste gherete, aceste magazine și am cumpărat. Noi dacă am cumpărat fiecare câte 200 de kilograme sau câte 200 kilograme de miere, noi practic am salvat pe ei. Cumpărăm, luăm mai mult din jumătate din producția de miere care se produce în Moldova. Și așa le-i greu la guvernare, dar uite încă deasupra lor și aiștia să urc cu producția noi, lor. Noi așteptăm la Chișinău, la Bălță, așteptăm să ne aducă producția, să o vândă, nu să o lăsă în piață. Să o aducă la altă piață. Ți-i milă de ei și vrei să-i ajut și uite, îi abat în tine, mai frate. Duc două mașini de pejă la Moscova și cred că-s fericiți. Sunt multe probleme și cu Moscova asta. Este atractivă, nu numai de aceea că este piață de desfacere, este atractivă să nu se supere producătorii agricoli, pentru că dacă au ieșit la aceste proteste cu astfel de replici, le dăm și noi o replică mică. Se cunoaște cam la ce prețuri sau se cunoaște cu cât cash te întorci de la Moscova, pentru că Moscova, Rusia nu e Uniunea Europeană să dai tot pe hârtie acolo. Dacă așa că ar trebui să fie un pic de onestitate în relații, nu? Domn Gerasim, dacă când merge cu tractorul peste vinul lor și sticlă, faramau sticlele astea, uite, îi tăceau atunci și nimic că nu spun eu. Iată, viticultorii, dacă sunt din alte zone, mai puțin, mai mult un pic moldovenești, viticultorii s-au reorientat și acum nu au probleme. Domn Gerasim, dar nu degeaba le-au îmbracat într-o maică roșie și o scris că e moldovan și au pus capul vaș acolo. În spate. O seară chiar bună. Și anecdote de mă merg. Da, o seară bună, domnul Mihai. Deci, încercarea de a folosi nemulțumirile producătorilor agricoli în scopuri politice. Acest embargo deja își are expresia sa în cerințe politice și în amenințări. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Malic vrea să dăi cu părerea în legătură cu persoanele care vin la Chișinău, Piața Mare de Naționale, să-i vândă lui prim-ministrului Mieri. Într-adevăr, lumea are dreptate, vorbitorii înainte. Într-adevăr, omul care muncește și face bine, el mai tare e ușit, mai tare e bătut. Eu ne-am amintit, dacă acum discutând lumea, vorbind despre... Domnul Malic, doar o secundă. L-ați văzut cumva pe Dodon sau pe Voronin în genunchi pe în fața Kremlinului solicitând ridicarea embargoului? Păi asta eu vreau să, la asta vreau să ajung și eu. Că când au fost împărțit pământurile la țărani, asta a fost o mare... De fapt, așa și trebuie să fie. Probabil că la noi a fost regimul comunist și toți comuniștii au pus mâna pe câmpurile și pe lucrurile cele mai bune, tractoare, mașini și așa mai departe și așa mai departe. Ei s-au îmbogățit, dar țăranul cel care nu a fost comunist, el cum a fost sărac atunci și așa a rămas sărac și astăzi. El n-are tehnică, n-are nimica. Liderașii ăștia care au devenit acum, ei sunt toți comuniști. Sunt toți, cum să-i numesc pe dânsi? Așa, trădători. Nu știu eu și nu cred că ei muncesc și agricultori și fac ceva pentru Republica asta. Pur și nu pot crede. Nu știu de ce, dar dacă șed eu și mă gândesc... Sunt oameni care au investit într-adevăr, domnul Malic. Eu cred și pe ăștia care au ieșit de la nord cu proteste. Într-adevăr, au temeri. Dar om bun... Păi, nu ieși să mă sperie pe mine, că eu în ce nu pot să nu cumpăr mierele tale și mai cumpăr mierele din Israel, dacă mă sperie așa de tare. Adică, poate că era mai bine să se discute această chestiune înainte de a speria pe prim-ministru sau de a ne speria pe noi ca să venim cu mierele și să ne le vindem. Aduceți-ne coașe mai ieftin. Toată iarna mi-au vândut miere cu 22 de lei. Bă, dar prost, mai bine cumpăr banane. De fapt, eu cum am vorbit data trecută, că și dumneavoastră chiar v-ați pronunțat și astăzi, n-ați văzut nici o ghiretă, nici un magazin, de la Briceni, de la de undeva de acolo, firmaciu cu tare, sau așa la el, întreprinzătorul cu tare, uite, are mere acelea și putem veni și cumpărați. Noi nu avem. Care, deși până în timpul de față, persoanele astea n-au în Chișinău, în Bălț, în Soroca și așa, și așa mai departe, așa mai departe, prin orașe, n-au magazinele lor. De ce? Cu vinuri. De ce nu au cu vinuri? Pentru pomi, pentru diferite probleme. Și mi-a plăcut foarte mult primul vorbitor la bătrânul de vreo 80 de ani, că nu mai țin minte că a spus el foarte corect a spus. Când ai sămănat tu, când ai sădit tu cu livadă cea de mieri, tu ce înțelepți întrebarea, dar ce să faci cu mierile? Păi ce, tu ai sădit livada cu mieri și aștepți ca prim-ministru să se vândă mierile? Păi ce fel de agricultor tu ești? Ce fel de boier, să numim așa? Ce fel de boier ești tu dacă tu nu te ajungi de capul să-ți strângi roadă și nu-ți pui planul și să faci în viitor? El, până în timpul de față el trebuie să aibă prieteni. Nu numai la Moscova, în Piața Roșie, dar să ai pe tot glob pământesc. Da. Și până la urmă, uitați-vă că aici e problema foarte interesantă. Aici au sărit România, Polonia, altele țări, că ajută Moldova, a să dă frigidere, a să dă ce mai vrem noi? De ce noi ne revoltăm așa de tare? Și eu v-aș spune că nu e așa nu se mai balotează Duma de stat din Moscova la Chișinău în Parlamentul nostru. Nu o să câștige alegerile, că aici care de la nord, vreo trei comuniști care au sădit livezele și nu știu ce fac cu mierile, ei s-au greșit, ei s-au încurcat cu viața lor. Dar majoritatea lumii cred că au creierii în cap. Și de la cât de cât la binișor se întoarce înapoi în glot, nu cred că ar să facă pașii ăștia lumea. Și de bine de rău noi am câștigat la alegeri atunci vreo în jur la 60%. Dar astăzi eu cred că tot așa ar fi. Hai să nu spunem că să avem 62-63, dar în jur la 60 ar fi. Ar să rămână electoratul ceala. Așa să mergem înainte. Nu mai vin comuniști înapoi și nu ne mai duce noi la Moscova. Da. Chiar în ce greutăți nu mai ajunge noi. probleme ar fi rezolvate. Asta trece și pește asta. Dar să țină minte aici care vor să vină să aștepte ca prim-ministru să vândă merele. Să țină minte că viața înainte, el ar putea să vii vreodată la guvern, indiferent cine ar fi prim-ministru. Și ar să nu știu cu ce obraz ar veni el să-și rezolve o problemă și spună că atunci am uitat să aduc merele să le vândă prim-ministru, dar mă poate le vând eu, dar îmi trebuie un sfat, că am întârziat cu mintea. Da. Seară bună! Seară bună! Ca să ne încadrăm în două minute, să vă reduceți un pic mesajele. Vă mulțumesc, domnul Alec, că revenim la întrebare. Deci, care sunt riscurile? Ce ar putea compromite integrarea europeană a Republicii Moldova și cum pot fi contracarate? Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Domn Gerasim? Da. Gheorghe Chișinău. Da, domn Gheorghe. Domn Gerasim, eu cred că noi mergem la alegeri ca să alegem Parlamentul, el la rândul lor aleg guvernul care rezolvă problemele. Este ministerul care se ocupă cu problemele agriculturii. Adică ei din timp trebuie să prevadă că ar să apară și au știut că să apară așa probleme. Deci eu lăsat când de mult tătii strâns și-i pus în lăs, când au știut că ar să facă embargo. Deci eu au lăsat până în ultimul moment. Deși dumneavoastră să întrebați oameni ce trebuie să facem ca să nu ne merim în problemă, cum a fost ieri, când lucrurile se trebuie din timp să le hotărască. Și când vorbește domnul Leang cu Angela Merkel sau cu cineva, îi spun ca să ajutăm, să ajutăm. Doar s-o știut ca să ajungem la asta și cum să ajutăm. Așa. De asta eu cred că trebuie să discutăm mai concret, să știi, s-o știut, pentru că atunci când Putin face vreun pas, el se gândește încă la 5 înainte. Dar noi rămânem și așteptăm. Când vedem că începe să strici ceva, atunci de mult ne gândim, mult să ducem să le vindem. Da, domnul George, vă mulțumesc. Seară bună. Ca risc, deci lipsa de previziune. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Iuri. Încă o dată. Iuri, da? Da. Este timpul Uniunii Sovietice prin anii 50 sau anii 60, nu mai știu că eram copil, îi dădeau drumul la un fel de obligații. Statul avea un fel de obligații care lumea cumpăra ca să iasă din criza cei care aveau. A s-o cotit și acum tot și de statul tot care va extra cele obligații, că dar e făcut că populația asta care e pro-europeană, care a fost la bun început, este eu, populația asta fiu pricis chiar să murim de foame, că nu s-au mai schimbat părere niciodată nu este. Și mă rog, măcar să ridică patriotism, chiar doamna Pavlicencu, acum trebuie să ridică patriotism și lumea asta care se socoate pro-română sau din alta să procurăm obligățile sau cum spuneți dumneavoastră, ca pe care să ducă o companie de patriotism, adică să cumpere pe care câte 200 de kilograme de iașie sau una alta. Și tot îmi pare rău că nu s-a pregătit. Bă, înțeles, nu pot să îngenuiesc eu, dar de asta tot s-a păstrat. Toate republicii sovietice nu s-au pregătit. Cum Ucraina au fost 20 de ani independentă și nu s-au gândit, nu s-au pregătit. Adică nu lucrați securitatea, așa cum când s-au prins războiul, pe ei, de fel, nici armată n-au, nu s-au pregătit. Așa și noi am păstrat. Dar am știut ca să ajungem la așa ceva. Deși nu s-au gândit din nou. Și Gruzia tot s-au păstrat așa. Adică noi, guvernanța noastră, pe de fapt, nu avem să fie îngemenit, pentru că, mă rog, nici noi n-am avut securitate până în ziua de azi. Bine, domnul Iurie, nu apare pe nimeni. Toți sunt privați. Nici o întreprindere pomii legumicul nu este cu capital de stat. Dar ei, de ce nu s-au pregătit? Încă o întrebare. Leancă a dus la Moscova 20 de tone de miere, deci cu paraziță asta iarnă. Și iar Leancă a dus 20 de tone de pierja asta toamnă la Moscova cu fluturi și cu gândași. Cine i-a dus? Știți că tot nu ar fi complet de acord. Eu trebuie între fermieri au trebuit să ducă propagandă, oameni buni, pregătiți-vă. Păi dar ei nu știu, nici nu știu a citi cu grafie latină sau chirilică. Oameni buni, vedeți că rușii ne prea întâmpină, reduc, mai întâi a spus că vor institui taxe vamale. Pe urmă s-au răzgândit, au spus că vor refuza persicii. Și după persicii au început ce... Deci, dar în fiecare an treaba asta se repetă. La anul trecut n-am avut embargo la fructe câteva săptămâni. Și cei privați, de ce n-au căutat piețe? Păi, dar să știți, eu sunt sigur că până acum, de ce nu s-a făcut un film documentar? Eu știu pe cisc, dar acei care pe, și nu se arată din când în când, că cine sunt este care acum vor fi asta? Este tot acei care de la bun început, care nu erau de acord cu tricolorul, care nu erau de acord cu limba de stat, care nu erau, este unul și aceeași societate care este. Eu sunt precis că firmierii ăștia care sunt mai pe eu nu cred că sunt. Asta este aceeași societate care noi avem problema din, ca să, pur și simplu, într-adevăr, guvernanții trebuie cumva să presupune chestia asta și europenii, eu cred că ei, dacă ne-l dăm, totul trebuie cumva să, nu știu, poate, nu cred eu toți au găsit care va ieși de situație, dar pur și simplu trebuie și pregătiți, agitați și de care ceva, uite, oameni buni, așteaptă lucruri, a să avem un viitor fericit, dar la început a fi probleme. Gătiți-vă să un alt afi. Domnul Iurie, europenii ne-au deschis piața pentru miere. Poftim. Poftim? Europenii ne-au deschis piața pentru miere. Da, dar mai vin când mai mult. Păi, dar stați un pic, că, deci, nimeni nu produce cantitatea pe care ne-au oferit-o europenii. Acum va dubla cantitatea. Dar, cum ne-au deschis piața la vinuri și așteaptă vinuri moldoveniri, dar vinuri nu vin. Dar să știți, nu, dar înțelegeți, noi, măcar că suntem 20 de ani independenți, dar la noi încă agricultori, încă că timpul sovietic, încă au rămas mentalitatea, statul hotărăște în locul lor și ei nu sunt așa de independenți. Aceștia care au venit din Occident și au investit în careva afaceri, cred că aceștia vor găsi de ieșire de afaceri, și de toate. Dar aceștia care, mă rog, care și cu mentalitatea la nivelul acela și care depind și care că statul se hotărască în locul lor, aceștia vor rămâne la urmă. Da. O seară bună. Care sunt riscurile? Bun, ne-a oprit doar la sărmanii pomicultori. Mi-e pare rău în principiu de ei, pentru că oamenii au investit, costurile sunt foarte mari, prețul de cost este foarte mare, muncă manuală multă, puțină mecanizare, deci de ce ești prețurile sunt mari. Au luat credite, sunt îngrijorați. Dar replicile și mesajele cu care au venit chiar la două zi, mi se par foarte și foarte răutăcioase și foarte bine orientate. Asta este pericolul. Ca mierele să nu se transforme în bombele de la Slaviansk. Vocea Basarabiei, la forum Vocea Basarabiei 804424, 804422, care sunt riscurile ce ar putea să compromită integrarea europeană și cum pot fi contracarate? Vorbim într-o perspectivă electorală. Bună seara! Alo, bună seara, Vitalie Revina. Da, domnul Vitalie. Domnul Gerasim, într-adevăr, știți, avem niște riscuri foarte mari, dar acum ar trebui, într-adevăr, ca să plece guvernul, pur și simplu, cât de puțin să-i susțină pe producătorii noștri. Într-adevăr, da, trebuie să-i susținem și noi. Să ne procurăm producția noastră, nu aceea adusă din Turcia, din alte țări, într-adevăr. Să mâncăm, să servim băuturile noastre, așa cum au făcut-o cehii cândva. Și într-adevăr, așa și este. Ei produc mașinile lor cu a lor și mașini și mărg și producția lor totul folosesc. Pe urmă s-au desfăcut piața, dar nu peste hotare. Și e corect lucrul ăsta. Dar eu aș da, într-adevăr, aș vrea să mă adresez la toți producătorii noștri din țară, că, într-adevăr, voi mulți stimați mulți producători, într-adevăr, aveți cheltuieli enorme de mari, dar ne văliți piața asta a noastră, moldovenească, cu producție, cu producție bună de calitate. Și eu sunt ferm convins că fiecare cetățean de-a noastră a să cumpere producție și a să-și pună și de iarnă și a să gătească. Și eu s-o cot cu jumate de întrebare, dar de acum este pusă la punct. Păi, domnule Vitale, guvernul deja cumpără de 20 de milioane de lei din... Nu, corect, eu de tot am spus, e corect, bravo lor. Bani din bugetul de stat, bani din bugetul de stat, prin achiziții publice, ca să salveze. E 5% din pierde, dar ca să salveze... la prima etapă. Iar mai departe, eu aștept magazinul Mereșorul din Ocnița. Să-mi propună cel puțin 20... Să-mi propună miere de vânzare. Da. Eu nu vreau să cumpăr pierzi de pe marginea drumului din Caldare. E corect. Și eu tot asta am vrut să spun. Și eu tot nu vreau. Eu vreau să mă duc din magazin de firmă, mă duc să cumpăr, să ne leg într-adevăr producția care îmi place, producție originală și bună și naturală. Iactale care... Păi, adică ei, noi cumpărăm prin fișuri? Da. Și ei plâng că marfa li se strică. Iacă asta, iacă tălă, asta e problema cea mai mare. Eu sunt de acord, trebuie să-i susținem. Hai mulți martii noștri, producători, dați vă susținem cu, tot, cu toată țara. Scoteți producția la piață. Și eu primul o să vin să-ți cumpăr, să-ți magătești de iarnă și de toate cele. Eu dacă ar fi că domnul Leancă aș anunța mâine desfășurarea în fiecare sâmbătă și duminică a Air Marocului în piața mare a Naționale. Air Maroc da, Național. Veniți cu mașinile și vindeți. Corect. Eu sunt de acord cu așa ceva. Dacă am văzut noi biere pe parcursul campionatului lumii, cred că va rezista piața mare a Naționale aceste Air Maroace. Și în toate sectoarele și în toate orașele Air Maroace, dacă și lumea ar cumpăra. Vă amintiți când domnul Rechen organiza Air Maroace? Cu saci, cu gălețele, cumpăra lumea multă producție. Din mașini, din camioane direct. Bună seara! Da, domn Vitalie. Bună seara! Bună seara! Alo! Cristi Cișnău. Da, domn Cristi. Alo. Vorbim de riscuri. Da. Eu aș vrea spun, nu mințiți poporul cu televizorul. Iacă cam asta e situația la noi. Că dacă ne uităm pe tot parcursul acestor 4 ani de zile, ce s-a trâmbițat de la toate canalele televiziunii și mai ales propaganda rusească? Că nu veți fi primiți voi în Europa, nu veți parafa voi acordul de asociere poate peste 10 ani, poate peste 15 ani. Asta le-a fost lor cală de bătaie la început. Deci limitele în această regiune au derulat așa de vertiginos, că chiar și politicienii noștri, să spunem pe șleau, n-au fost încrezuți în faptul acela că până la sfârșitul acestui mandat ei vor semna acord de asociere. Și asta i-a și derutat pe oameni, că mare majoritate sunt jertfe ale propagandei rusești, pentru că de acolo se informează. Dar de acolo ce a spus? Că nu vă semna voi nici la Paștele Calului, că nu vă fi primiți Uniunea Europeană și așa mai departe. Iar că acesta a fost slab motivul. Și de atâta nu s-au luat și nici măsuri. Și nu s-a implementat reorientarea investițiilor economice sau căutarea noi piețe de desfacere. Și plus acum pârghiile Rusiei de a ne presa în campania asta electorală. Pentru că am spus că are trei metode. Metoda politică, economică și militară. Vedem că în Ucraina le-a aplicat pe toate trei. Și cea economică, și cea politică, și cea intervenție militară. Aici, neavând direct contact cu dânsii, slavă Domnului că ne ferim. Suntem protejați de a fi aplicată și metoda asta militară asupra noastră și ne caută să ne șantajeze cu probleme politice și economice. Lucrurile se vor schimba în timp, trebuie să un răgaz de timp, așa cum s-au mai spus aici cu problema vinului. Am găsit piață de desfacere. Pentru asta trebuie timp, pentru asta trebuie să ne schimbăm mentalitate, pentru asta trebuie să ne adaptăm la acel cerinți europeni. Așa și aici cu legume și fructe. Dar trebuie un răgaz. Rusia va accepta aceste produse, dar acum este, vă zic, unica pârghii pe care ea poate să pedaleze este șantajul economic pentru a câștiga alegerile din toamnă. De atât își face lucrul ăsta. Se vor termina alegerile, vor rămâne coaliția la guvernare, se vor liști, vă zic, și potrivă Soiuzul și Putin și Mozvede și vedeți cum vor accepta produsele noastre iar pe piața rusească. Nu trebuie să nu intri în panică. Puțină răbdare și coeziune. Da. O seară bună. O seară bună. Deci un risc care putea să fie panica, care ne cuprinde uneori așa nemotivat pe deplin. Bună seara. Bună seara, domnul Arcade, Gheorghe Friuleni. Mă ascult. Eu tot timpul ascult reclama la mai mult canalele noastre. Alo. Spune tot timpul, consumați 5 fructe și legume. Apoi la fiecare cetățeană noastră câte ar trebui numai pentru noastră margă. Numai nu mie cele care în piață avem centrală, dacă ați fost majoritatea stricate, rele, nici nu știu ce să alegi. Una, a doilea, chiar tot acele smiere am lucrat și eu pe Nevadă, adică cu alții am văzut cum vine cu forli, cum se luau mierile, cum se dădea bani pe din păr și cum ajung la Moscova și cum vin. E majoritatea cum o parte din producție sau o parte din banii care acolo prin ei, nu Dumnezeu prin impozitare, dacă vreți știți asta. Și să punem în diferite lăzi, și într-un fie așa, numai câte chestiuni în care suntem conducând dincolo, desigur, și marfa și ajunge acolo nu chiar așa cum trebuie este. Dar nu știu cu răbdarea asta, că mulți nu prea au răbdare. Ia mă uit ce își face, care-s verzi, care-s roșii, care-s cu mâca, care cu tâca. Amuia lumea, știți, fiecare de-am devin la noi, prea mult politicieni la noi în Moldova. Devin fiecare de rând politician, știți? Mergi și te uiți în locul și nici nu știu cum la noi, așa e lumea asta, că nu, niște moldovieni la noi sunt așa, că nu e nici rușine, n-au nici educație, n-au nici... Și nu știu cum așa e, că un trec mai perioadă, da, m-a rămas 4 luni acolo până la legile să treacă. Doamne, poate o treci ca lumea și mă scăpa nu de tot chestiunile astea. Poate ne ajuta lumea europeană sau altă, dar te depinde de oamenii ăștia, cum s-or amu rede, s-or orienta rede în alte pieți. Că este, Ucraina e mare, tot timpul se duce la noi și mere și patlajele și pet la nordul Ucrainei mai ales. Și mai este și Belarusia, mai sunt țări acolo, și mai poate în frigidere, dar majoritatea trebuie populația noastră, nu mâncăm noi aceleași mandarine, apelsini și alte, dar ele sunt pentru zonele și ele de sud, unde trăiesc oameni. Fiecare zonă are a lui producții care pentru dânsul date. La noi este vin, be vin. La Rusia este vodka, beți vodka. Deci e de voastră, nici nu știu cum. Și tot așa, nu e așa, domn Arcade? Da, ar trebui să manifestăm un pic de, nu toleranță, dar un pic de patriotism, pentru că producția noastră este într-adevăr bună, așteptată. Da, e făcut la noi și noi dacă am consumat noastră, una alta, se poate făcut și țuica și așa. Câte nebunii se poate făcut din aceleași pierzi întâi, știți? Mai grin din gemuri este diferit, înțelegi? Da. Da, domnul Gheorghe. Vă mulțumesc. O seară bună. Formula Vocea Basarabiei, care sunt riscurile ce ar putea să compromită integrarea europeană a Republicii Moldova? Vorbim în context european și în context electoral, pardon, și cum ar putea să fie neutralizate sau reduse aceste riscuri? Bună seara. Bună seara. Petru Mărăcineu. Ei, care? Scopul Rusiei a rămas același. Să împiedice intrarea în Europa prin destabilizarea situației sociopolitice din Moldova. Așa cum a fost în 92, cum știm la ce a ajuns, și acum iarăși urmărește prin șantaj este economic, prin provocări este politice, iar a fost în piață și acolo am văzut acolo o țoapă. M-a întrebat acolo gardul care l-a pus. Ce fac acolo? Chirtoacă și faci saună, că nu-i ajunge. Iată. La ce a ajuns? Aș fi cazul de acum pe acești tip să-i fie trași la răspundere de acum. Pe perioada asta măcar să-i fie năsprit răspundere pentru asemenea fapte. În rest, trebuie să ne mobilizăm cu toții și să-i susținem pe producători procurându-le producția. Iată, spuneți că n-au unde de face. Iată, stă complex comercial acolo lângă gara, cel rotund. Stă gol. De ce nu spus să fie? Nu știu. Da. Vă mulțumesc. 804-424, 804-422, vorbim de riscuri, poate lăsăm contextul. Bună seara. Alo. Vă ascult. Alo. Vă ascult, bună seara. Bună seara, domnul Gherasim. Cu cine vorbim? Andrei Trușeni. Da, domnul Andrei. Da, de mult am vorbit. Chiar ieri mă întâlnesc cu colegii mei din nordul țării. Am în vedere Ocnița, Bricenii. Ei au merile acum. Slava pobeditelu, așa numită. Și îmi spun băieții, zice, uite ieri, încarcă unul o fură de asta, cum spune, un tir. Da. Și încarcă cu mere niște mere rele. Adică care nu corespund standardelor, care băieți, oamenii ăștia au plantații mari, au plantații care au contracte cu tot ce. Și zice, uite, ei s-au dus, i-au închis, le-au pus și ei ne fac nou rău. Adică lor nu le-a dat voie, într-adevăr, pentru că merele și ele nu corespundeau standardelor care trebuiesc. Și de asta se răsfrânge tot asupra la toți producătorii de mere și de legume și de fructe care sunt în țară. Și ei tare erau indignați, băieții ăștia. Și așa și spun, că ei sunt moldoveni. Briceniu, Dundușeniu, Ocnița, acolo majoritatea sunt din naționalitate ucraineană. Ei au numai o intenție, numai Rusia, numai Rusia, numai Rusia. Ei nu corespund, adică ei nu, la nimeni nu se împarte asta, nu zic că, cu da mă, păi idiom. Și asta tot mult, mult influențează, mai ales nordul, da, nordul e tot e numai înspre Rusia. Da, da, ei duc și rău acolo. Și de asta ne fac la toți, chiar și centru și sudul, ne fac rău pentru țară. Da. Seară bună. Continuăm forumul. Bună seara. Care sunt riscurile ce ar putea să compromită integrarea europeană a Republicii Moldova și cum pot fi contracarate sau neutralizate sau reduse? Bună seara. 804424 804422. Alo? Alo. Vă ascultăm. Bună seara. Alo, bună seara. Alo. Asta e de Chișinău. Un pic mai tare. N-am vrut să vorbesc, dar nu pot să... Alo. Vă ascult. Domn profesor. Credem că nu e criza asta. Asta e scenariul și el a făcut din Moscova împreună cu actorii noștri, dodoniști. Ar trebui pur și simplu lumea să înțeleagă că asta e numai făcutul cu scopul de a atâța spiritele dinăuntru, ca să poată următoarea dată când vin la miting să strige: vrem în Uniunea Vamală. Dar vă amintiți când comuniștii blocau drumurile ca să nu putem duce producția în țărți? Da, da, da, da. Da. E că fix așa. Da, oameni buni, nu mor cai când vor câini. Liniștiți-vă. Aia este pur și simplu... Cred că lumea nu știe ce înseamnă măr. Nu toate mierile sculeg, amu. Da. Mierile sculeg în august, sfârșit de august, septembrie. Dar e așa cu niște pafose ies, asta e fix scenariul rusesc. Hai, duceați-le la Chișinău, 20.000 de tone de miere, duceați-le în coași și la bălți, poate... A este cât ei le strâng amu în cantitatea asta mică, toate se vând la Chișinău. Masa principală de mări, sfârșit de august. Dar ei trebuie să joace scenariul ăsta de tot, că e înferbântul ruși cu Dodon și cu cântăreții lui. Asta lumea trebuie să știe. Ei nu le stau depozit, le pline cu Simirencu acum. Da. Dar sunt am o grămadă de depozite care în Ioști sunt pustii. Este de unii le-ai păstrat mele. Au depozite. Le-au dat bani din subvenții, sigur, guvernul. Vor să facă ajutajul ăsta ca să pierdem noi alegeri. Și al de Dodon, eu și atât lumea de acolo, e unde? Ați văzut cum striga femeie în limba rusă? N-am privit. Striga în limba rusă, că dacă voi nu luați merile, să venim și să-l băgăm pe gât. N-a ruscam. Ea ca cei mai mari producătoare din nord din mieri. Lumea trebuie să înțeleagă un singur lucru. Asta e tot scenariul rusesc. Și el trece. Noi să ne calmăm. Avem unii vin de toate producte. Da. Seară bună! 804424, 804422, a fost domnul Vasile de la Chișinău. Cine este următorul? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Alo. 3 sau 4 ani în urmă, Moscova a mai încercat să ne interzică expedierea fructelor. Și un reprezentant de la guvernul nostru s-a dus, se poate de spus, în mod urgent în România și s-a înțeles că românii să primească ei mere. Românii, socotindu-ne frat, a dat acordul și moldovenii au început a transporta mere în România. A trecut un timp nu prea îndelungat, se uită Moscova, că merile noastre nu se strică, noi nu le aruncăm, le expediem în altă țară și că ei nu au fructe. Au trimis o comisie în livezele noastre, în niște raioane, îi arăta la televizor, i-am văzut și eu. se uitau ce mere avem, ce fructe avem, le gustau și spuneau că sunt foarte bune, dați-ne-le. Și dacă e așa, vreau zic că s-a restabilit aceste legături și moldovenii au refuzat să mai transporte mere în România și au început din nou să le transporte în Rusia. A fost un gest foarte urât. Iată, noi suntem acum în aceeași situație și nu mai putem să ne ducem iar la români și spunem salvați-ne că iată Rusia iar nu ne le primește. Și ne-am pomenit într-o situație, desigur că, într-adevăr, complicată. Eu am fost în Belorusia, am trecut dintr-un capăt în altul și cât am mers, n-am văzut levez și știu precis că Belorusia are nevoie de fructe. Nu mai vine, doamnă Ciobanu, întâmplător Lukashenko în Moldova? Vine dacă am târziut, cum în octombrie, nu știu când, dar eu am în vedere că până acum trebuie să rezolv. În august am înțeles bine, nu? Nu, mai târziu. Eu am dat atenție că el s-a anunțat și azi. Deci, Belorusia e foarte mare și are nevoie de o cantitate foarte mare. Chiar și trei Moldove ar putea să expedieze încolo. Ucraina e foarte mare și eu am fost prin Ucraina, prin regiunea Harkov și prin alte regiuni. Acolo nu se știe de levez, nu sunt levez. Și Ucraina ar primi o cantitate foarte mare. De la noi nu se lucrează, la noi se lucrează numai într-o direcție. Primește Moscova, ori nu primește Moscova. Și cine spune că mă îmbinuiește pe oamenii noștri că măi, ți-ai pus livadă, du-te și caută-ți cumpărător. Nu e corect, e o prostie foarte mare, să spunem așa. Fiindcă când merge vorba de niște legături economice cu alte republici, cu alte state, vreau zic că aici întrebarea se hotărăște numai la nivelul guvernului. Iată, anume de atâta noi și avem guvern ca el să organizeze, ca el să ajute oamenii, ca el să facă așa ca omul să nu îmble Moș Vasile într-un oraș în România, din oraș în oraș, să caute cumpărători. Se vorbește pe tema asta foarte mult. Și eu sunt mirată când aud lucruri de astea. Cere stoi de la guvern. Că nu trebuie oamenii să ceară de la guvern. Dar de la cine să ceară? Dar să terminăm odată și pentru totdeauna. Pretențiile este negândite. Și dezinformarea populației și a poporului întreg. Vă mulțumesc pentru atenție și la revedere. La revedere. Continuăm forumul. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara! Bună seara! Domnul Gerasem Dumitru Munteanu. Da, domnul Munteanu. Vreau să vă spun din experiență că vreo 70 ceva de ani în urmă proprietarii își plănăiau producția, pământul, livadă, cât livadă-i trebului, cât vii, cât arabel, cât porumb, cât grâu, cât secară, orz și așa mai departe. Drept că proprietarul era cu adevărat proprietar. Avea și păduri, avea și imaș, avea jii, avea livadă, avea toate cele avea. Dar vreau să spun că aici nu-i embargou, socoteala. Aici e alte chestii. Noi avem sateliți care ne încurcă, care ne sapă, care ne fac probleme. Una, a doilea, nici o ghiretă nu-i, nici în oraș, nici în capitală, nici în raioane, nici în sate unde se vând mere, piere, vișni, cireșe și așa mai departe. Chiar și vin moldovenesc, pivnuști la tot pasul, baruri, așa, dar producția noastră autohtonă nu se vinde, domnilor. De ce nu? Eu vreau să cumpăr mărul moldovenesc, dar nu din Turcia. Eu vreau să cumpăr legume moldovenești, dar nu din altă parte. Este chip aici de făcut regulă între noi, dar nu să învinuim guvernul. Asta e cel mai ușor. să-mi vinuiești pe cineva. Da. Dar trebuie să ne gândim noi înșiși, noi, între noi. O seară bună. O seară bună. Alo. Mai rău mă spuneți. Bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnule. Bună seara. Vitalie Munteanu, frate. Da. Știți, eu mă uit aici din ce m-ați auzit la radio cu Masara și de participanții la forum. Aici cam miroase nu a blocat economică, dar mai mult e politic. Și politica făcută de aici, de noi. Din noi, nu chiar... Bă, și rusii răștim care e interesele lor. Aici, stați-vă care-i povestea. Se răscoală șinii, producătorii de mieri mai mult. Producătorii de mieri unii, Nordul. Nordul șinii, Roșața. Și mierii, cum a zis un ascultător, se strâng colectarea mierilor, se strâng în septembrie. Nu. Eu mai mult că precis că guvernul ascultăra spre atunci, problemă. Deși noi azi să sărim în sus, asta s-a pus miza pe Nord, de Dodon, care a fost la Moscova și s-a rugat frumos la este că poate îl faci politic corect la Nord acolo. Că Nordul mai mult, Nordul se ocupă cu mierile. Aici noi, în regiunea asta, mierii nu prea sunt. Așa de oameni, un prieten care se ocupă cu tirurile, duc mieri în Rusia până acum, acum nu le aduce, dar problema e că el nu se duce la noi, de aici nu pot, mai mult, noi ducem la Nord, acolo să încărcăm în mieri. Dar mierile, scuzați, mierile care se păstrează, iar mierile sunt în septembrie strâng, până în septembrie scutărască, eu cred că guvernul scutărască, da, de acord, guvernul trebuie scutărască, el scutărască până atunci. Dar nu sărise, asta e doar cu satirise lui, acolo, mai eu zic că invers, comuniștii satirise lui. Fac chiar în politică, vin alegeri, asta e politică, nu e blocadă economică, noi din rus de ruja știut, știm. Și rusul ăsta e rus, dar ăștia nu ăștia ar trebui pus pe labele cu botul. Pentru că ei fac aici atât pogoda asta, cum zice. Iată care e problema, mă scuzați, la revedere. Seara bună, mai avem mână pe el, bună seara. Alo. Da. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Bună seara. Bună. Alo. Da, vă ascult. Cine ascultați? Pe dumneavoastră, dar dacă închideți radio-ul, o să dispară ecou-ul. Aha. Alo. Da. Ion Chișinău. Vă ascult. Toți sunt indignați și toți vină o dau pe guvern. Și doamna a spus înainte, zici că guvernul trebuie să facă tot să rezolve. Nu e adevărat și nu trebuie să dus în eroare. O arătat franceză pe televizor și tot cele. Ei pleacă și duc vinul, îl duc acolo să-l guste și tot îl încheie contract și se duce. Nu numai producător. Am în vedere... Aveți în vedere că producătorii caută și producătorii participă. Caută oameni buni. Și guvernul? Guvernul are întrebările lui. Cu toate, au fost atâta închidicații, spus piedici din partea comuniștilor, din partea dodoniștilor, ciolachiștilor, care s-au dus, Olga Ciolacu, cântăreața și ei, s-au dus și-au cântat la Moscova ca să pui în Bărgou. Trebuie ei să cauți, să fac. Iată, au spus la ora 6, la televizor. La televizor, la radio, la înainte radio. Dumneavoastră au fost. Da, au spus, din Orhei, el cu Germania încheie contracte, se duce, nu știu, rezina, tot s-a dus și a încheiat contracte și se duc oamenii și fac, tot cu miere, cu persici, dar este cine? Cine a luat pământurile? Este, eu înțeleg că a investit, dar cine a luat? Președință de colhoz, au omagit toți oamenii, au lucrat degeaba pentru dânși și tot cele, dar ei în Moscova, ei știu, așa cum a spus și omul și ala mai înainte, tot așa, că ei duc, eu bani, pun în buzunari, fac și de atâta, tot aia asta, și mierii duc mierii stricate. Trebuie să fac comisie ca să controleze cum iese din mașinile din Moldova, cu ce producții, să controleze calitatea acolo. Și atunci e de tras la răspundere. Da. Da, așa guvernul, care guvern, oameni buni, câte piedici au avut, câte nevoi, câte tot cele, și-s ei, tot cele. Am intrat în Uniunea Europeană și ne susține tot cele. Nu înțeleg, bandiți sunt numai ăștia care vor să facă pe piață, pe tot cele, meeting-uri și cu Dodon și cu tot, și cu Ciolac și cu tot cântăreț și ei. Aici trebuie să-ți la răspundere. Da. O seară bună. Seară bună. Eu abia aștept pe protestatare de la Nord cu Mire Simirenko, Jonathan, sau calvir, chiar vreau să-mi cumpăr vreo 200-300 de kilograme, cum fac în fiecare iarnă. Și cred că o să cumpere mai mulți chișinăuieni. Și cred că o să-și scoată părleala. Dar am să cer bani de casă. Mai luăm un ascultător. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Doamna Grăsemeată, eu vă spun la parte pe scurt. A întrebat cu numărul 2. A spus contracararea. Este foarte simplu. Aici se duc banii statului. Domn și voroniști, ei trebuie scos în afară legii. Și câștigăm alegerile cu 80%, schimbăm Constituția după propriul nostru și pune punct la toate aceste prostologii. O seară bună! O seară bună! Încă un ascultător, vorbim despre riscurile care ar putea să compromită integrarea europeană și formele care ar putea să fie contracarate, neutralizate. Bună seara! Alo! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună seara! Domnul Arcadie. Da. Este o ieșire tare, tare bună din situație. Eu avem doar în țară la noi mulți milionieri. De ce n-ar face un gest la un pensionier să-i dea măcar în lună 3 litri de suc să-l fac? Cum bine faceți? Eu cred că ar merita din plin oameni din sate care-i sărmani, nici apă potabilă nu au ca lume, dar ca să-i dea o 3 litri de suc bun în lună, eu cred că ar sta pe o pomană. Da. Una. Dar acum trebuie până în septembrie să facă dorea că chiar la noi este uceni, fabrica de vin și așa de goală, nu-i nimic. Lasă vie un bun investitor să pui linică, ușor să face sucul. L-o ofert, dar numai să fie măcar prețul accesibil. Uitează și scumpete de sucuri. Asta, Doamne ferește. Eu clar că gazul e scump, lumina e scumpă, dar să facă într-așa fel ca să fie o leacă mai accesibil, să poată lumea să procure. Una, dar a doilea, eu încă ceva vreau să spun. Acei care au cântat cu Dodon, noi simt patrioți, să nu le ducem la concertele lor, măcar ei să ne plătească nouă, dar noi să nu ne ducem. Da. Ca ei să știe altă dată cum să se facă rău Republicii noastre. Vă mulțumesc. Scuzați. O seară bună, a fost ultimul apel telefonic. Pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat, am tras un pic mai mult, deoarece începusem chiar mai târziu cu 10 minute și ca să nu am restanțe față de dumneavoastră, încheiem acum la 21.40. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, sperăm că pe parcursul săptămânii vom avea și invitații responsabili pentru deblocarea acestei situații. Ce aș putea să spun eu? Ar trebui să abandonăm spiritul ăsta de panică și să judecăm la rece niște situații, să le luăm câte un pic așa, câte un pic să rezolvăm problemele sau pe etape să rezolvăm problema cea mare. Și repet, eu chiar aștept la Chișinău mierele extra bune pe care le pregătesc cei de la nord pentru Rusia, aici la Iarmăroace, la piețe, în magazine de firmă, nu pe marginea drumului. Și nu stricate. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.